जिस दिन जीवन का हिसाब तू मिला लेगा ना, उस दिन तुम्हारी स्थिति। ये कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार के संत हो। पर यहाँ पर भाष्यकार भगवान ये कहते हैं, असकृत अत्यंत विपरीत दर्शन भावित है। बारम्बार अत्यंत विपरीत दर्शन की भावना जो अंदर बैठ जाती है, इसलिए मोह मुह्य मानो लोक, ये लोक जो है मोह मुह्य मान, मोह चित्त वैचित्य पुनः पुनः अतिशयन मोह्य मान, अत्यंत मोह इसको जकड़ जाता है। व्यवहार में अत्यंत मोह इसके अंदर जकड़ जाता है, इसलिए श्रुतम अपि असकृत श्रुतम अपि तत्व, असकृत श्रुतम अपि तत्व, बारम्बार उस तत्व का उपदेश इसने सुना भी है पर उसको विस्मृत्य उसको जाता है, भूल जाता है, वो इसको भूल जाता है, वो तो याद हो जाता है इसको और ये भूल जाता है, मैं सर्वात्मा हूँ ये भूल जाता है, इसने गाली दिया ये बिल्कुल याद रहता है, ये नहीं भूल, तो ये भूल जाता है। शास्त्र जो दिन भर चिल्ला रहा है वो भूल जाता है, जिसके लिए घर छोड़ा जिसमें लगा है वो उपदेश भूल जाएगा और वो बिल्कुल नहीं भूलेगा, जिसने हमारा अपमान किया कर दिया था वहां यहाँ गाली दे दिया था वो बिल्कुल याद रहेगा, जो इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं कि मोह मुह्यमाना लोक श्रुतम अपि असकृत तत्व विस्मृति, वो श्रुतम अपि तत्व विस्मृति, असकृत श्रुतम अपि तत्व विस्मृति, बारम्बार सुने हुए तत्व को भी भूल करके मिथ्या प्रसंगम अवतार्य अवतार्य, वही मिथ्या जगत का प्रसंग, वही बार बार ले, ये कैसे हो सकता है, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ, ये बात कैसे सच्ची बन सकती है, शास्त्र की बात ये कैसी ठीक होगी, ये जो है मिथ्या प्रसंगम अवतार्य अवतार्य जो दे शंका उत्पन्न कर देता है, इसलिए भगवान को बारंबार समझाना पड़ता है, बारंबार इसको समझाना पड़ता है, वो सभी लेता अभी समझा नहीं, अभी इसको समझ में, जो समझ में आ जाएगा तभी जो है वह बैठेगा काम बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। तो पुनः पुनः उत्तरम आ भगवान, क्यों भगवान को भी कहना था कि जब ये सुनते नहीं समझते नहीं तो इसके पीछे क्यों पढ़ना, जान दे उसको, बारम्बार काहे को उपदेश करना, अरे एक बार समझा दिया दो बार समझा दिया नहीं समझता है तो फिर उसके पीछे क्यों पढ़ना। तो भगवान दयालु है, वो देखते हैं कि बात वो क्या करे, समझना तो वो भी चाहता है पर विषय इतना सूक्ष्म है उसकी बुद्धि में, इसलिए बारंबार प्रयास करेंगे तो उसको आ जाए। इसी को कहते दुर्विज्ञेयत्वं च आलक्ष्य वस्तुना, भगवान देखते हैं कि वस्तु बड़ी दुर्विज्ञी है, ये जान करके बारंबार उसको उपदेश करने का प्रयास करते हैं। कहते बारम्बार जो पहले कब कहा दिया आपने कहा कि पहले कही हुई बात, कहते हाँ पहले कहा था ना अव्यक्तो यम चिंत्यो यम न जायते मृते वा इत्यादि ना आत्मनि कर्म अभाव, अव्यक्तो यम चिंत्यो यम इस श्लोक के द्वारा न जायते मृते वा इसके द्वारा आत्मा में कर्म का अभाव, श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्त बक्षमाण, श्रुति स्मृति न्याय में से प्रकर्षण सिद्ध, श्रुति से भी सिद्ध है, स्मृति से भी सिद्ध है, न्याय से भी सिद्ध है, ये पहले कह दिया है भगवान ने और बक्षमाण से आगे भी कहेंगे। अब इसकी थोड़ी टीका देख लीजिए, तदेतत के बाद तदेतत आत्मनि शंकितम सक्रियत्वम, क्या शंका करता है? शास्त्र कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है, पर अपने में तो बहुत क्रिया दिखाई देती है, और क्रिया दिखाई देती है इतने नहीं, और क्रिया न होती अपने में तो जन्म कैसे होता? बोलो, कर्म यदि नहीं होता तो जन्म कैसे होता? कर्म के अनुसार ही तो जन्म हुआ है, तो कैसे समझा जाए कि अपने में क्रिया नहीं है? क्रिया नहीं होती तो अपना जन्म नहीं हो सकता था, अपना जन्म हुआ तो इसका मतलब अपने में क्रिया है, ऐसी पक्का कर लिया। ये बात जट पट जाती है, कुछ बात बहुत पट जाती है, पानी है ना पट जाती, ये समझा देते हैं ना अपने ब्रह्मा कुमारी वाले। तो ये मनुष्य है तो मनुष्य शरीर छोड़ेगा तो पशु नहीं बनता, मनुष्य बनेगा। है कि कर्म खराब रहे तो मनुष्य कैसे बनेगा? अरे कोई पांच में फेल होगा तो चार में थोड़ा चला जाएगा, पांच में फेल होगा तो पांच में ही रहेगा, चार में चला जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर में फेल होगा तो मनुष्य शरीर में रहेगा कि दूसरे के रहेगा? देखो कैसे पटा दी, पटा दी। पर ये विचार नहीं उत्पन्न होता, ये विचार तो पट गया, पर ये विचार नहीं उत्पन्न होता कि मनुष्य शरीर में भी कोई पशु के समान है, शराब पी रहा है, इसको मार रहा, पत्नी को मार रहा, लड़के को मार रहा, बड़ा है तो वो तो उस मनुष्य शरीर में ही वृक्ष बना हुआ है, पशु बना हुआ है, तो मरने के बाद पशु क्यों नहीं होगा? वो तो पहले ही बन गया, ये बात नहीं। वो युक्ति छट पकड़ गए। इसी को टीकाकार कहते हैं कि ये तद आत्मनि शंकितम सक्रियत्व, ये आत्मा में छट जो है वो सक्रियत्व का जो है शंका कर लेता है ना, एक कर्म नहीं होता जन्म कैसे होता, इसलिए कर्म तो आत्मा में है ही है, तो ऐसे करके और असकृत उक्त प्रतिवचनम अभी बारंबार जो है इसका उत्तर देने पर भी निर्विकार आत्म आत्म वस्तुपेक्षया अत्यंत विपरीत दर्शनम मिथ्या ज्ञान, निर्विकार आत्म वस्तु जो है उसकी अपेक्षा से अत्यंत विपरीत, अत्यंत विपरीत नहीं है। अरे भाई आप चेतन आत्मा हो, व्यापक हो, और आप कहते मैं यही हूँ देवदत्त हूँ, मैं मर जाऊंगा, बड़ी बीमारी पकड़ ली अपने को, अब ये बताओ कितना विपरीतता है, कितना विपरीत दर्शन, ये अत्यधिक विपरीत दर्शन है। थोड़ा भी सूक्ष्म मन इत्यादि को लेता तो भी थोड़ा सूक्ष्म होता, ये तो एकदम स्थूल शरीर वृक्ष के वृक्ष को मानने ही में ऐसा कैसे हो जाता है? मोह में ऐसा हो जाता, मोह में ऐसा, कोई नशा खा ले तो ऐसे हो जाए, में विवेक बुद्धि नहीं रहती तो कैसे भी मान सकता। कोई महात्मा ने बताया कि वहां कलकत्ते में था वो सेठ जो है वो भांग खाते थे, एक दिन भांग ज्यादा चढ़ गई तो टहल के आए तो उनके हाथ में लाठी थी, तो यही निर्णय नहीं कर पाए कि ये मैं हूँ कि ये मैं, नहीं निर्णय होता, बुद्धि तो निर्णय करेगी और कैसे निर्णय, और जैसा निर्णय होगा वैसे व्यवहार होगा, निर्णय करने वाली तो बुद्धि है, और बुद्धि दशे से मोहित हो गई, नशा आपका निषेध इसीलिए है कि हमारी बुद्धि को हमारे विवेक को ही आच्छादित कर देता है। जैसे आंख बांध करके कोई दौड़ा दे, इससे बड़ा शत्रुता और क्या है, इससे बड़ी शत्रुता तो कोई नहीं है, कहां गड्ढे में गिरे कोई ठिकाना नहीं, तो रहा नहीं। ऐसे विवेक हमारे पास विचार करने के लिए, अब विवेक आवृत हो जाता है, अब विवेक आवृत हो जाता है तो हरार क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तो बहुत देर तक उन्होंने प्रयास, बहुत देर बुद्धि लगाया, कोई कोई चीज में नशा खाने वाले बहुत देर तक प्रयास करते हैं, समझने का बहुत प्रयास करते हैं, फिर निर्णय कर लेते हैं, वो नाली में वो निर्णय कर लेते हैं एक गंदा बिछा हुआ है, और नाली में ऐसे कैसे पड़ेगा व्यक्ति, नाली में व्यक्ति ऐसे तो नहीं पड़ेगा ना, वो उसको भान होता होगा, ऐसा उसकी बुद्धि में निर्णय होता है, ठीक जगह यही। वो उसके अंदर वो निर्णय होता है, एक व्यक्ति यहां से ऐसे पगला गया, थक गया, दो सराज में ऐसे सड़क पर लेट गया, तो बस वाले आए, गांव के सब लड़के पागल आया, पड़ा रहा तो फिर एक महाराष्ट्री जो है वो पुजारी था, उसने देखा तो ले गया, तो उसको जो है वह स्नान आदि कराया, भोजन कराया कि फिर पूछा तो यहाँ ले आए। हमने कहा कि ये बताओ तुम कि तुमको, अच्छा उससे पूछो सब घटना उसको याद है, देखो याद सब घटना है उसको, याद होने में कहीं गड़बड़ी नहीं थी। हमने कहा तुमको इतनी बुद्धि नहीं आई कि सड़क पर मैं लेटना, तुम एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जाके सड़क के बीच में लेट जाते हैं, तुमको ये नहीं लगता था कि गलती हो रही है? अब तो समझ में आता है कि गलती हुई, और उस समय में यही समझ में आता था कि यही ठीक। उसने अपना अनुभव बताया, अब समझ में आता है गलती हुई, पर उस समय यही समझ में आता था कि यही थी, यही समझ। तो मोह के कारण जो है वो उल्टे समझ में आता है, ठीक समझ में नहीं आता। ये मोह ही है कि जो हमको उल्टा समझ उत्पन्न कर दिया है, यही ये मोह से होता है, जिसको भाष्यकार भगवान ने कहा मोह मुझी मान। तो वो भी सेठ बहुत देर तक प्रयास किए, अंत में निर्णय क्या किए कि ये लाठी जो थी ना वो उन्होंने निर्णय किया यही मैं, और उसको बिस्तर पर लेटा दिया, और जहां लाठी रखते थे वहां खड़े। अब जो नौकर आया, नौकर ने देखा बाबूजी तो जो है कोने में खड़ा है, लाठी इसको पड़ी हुई, उसने सोचा बाबूजी को कोई नशा चढ़ लिया जाता, उसने जाकर कहा बाबूजी, वो कहते थे जब जब बाबू जब जाएंगे, अब हमको हंसी आती है पर हमारी दशा भी ठीक है, ये लाठी में ही हो गया कि यही में, ये जो लाठी है ना शरीर, इसी में बुद्धि में हो गया है कि यही में। इसीलिए शास्त्र कहता है पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिरा मन मत पूछो, ये मोहमयी जो प्रमाद मदिरा है इसको पी करके सारा जगत उन्मत्त हो रहा है, यही निर्णय कर रहा है कि मैं यही साढ़े तीन हाथी इसके आगे नहीं, इसको कहते हैं टीका कहा यही मिथ्या ज्ञान है, अत्यंत विपरीत दर्शनम मिथ्या ज्ञान, इससे विपरीत दर्शन क्या हो सकता है। तेन भावी भावितत्व तत्संस्कार प्रचेत, उससे भावित क्या होगा, भावित करते ना इसी चीज में को कहते इसमें भावित करो, गोमूत्र में भावित करो, वो भावित करते करते करते करते जैसे भावित करते वही उसमें चढ़ जाता है, उसी की गंध आने लगती है। इसी चीज को आप गोमूत्र में रखो 7 दिन, तो उसको वो गोमूत्र की गंध उसमें आ जाती है। इसी प्रकार इसके साथ व्यवहार करते करते यही चढ़ गया, अब इसी का रंग चढ़ गया, वो आत्मा का नहीं है, इसी का चढ़ गया। तो इसलिए कहते भावितत्व, भावितत्व क्या है, संस्कार प्रचयत्व ततो अतिशयेन मोहमापद्यमानोलोक, उससे अतिशय मोह को प्राप्त हुआ जो ये लोक है, सुजमपि तत्त्वं विस्मृत्य, सुना हुआ जो तत्व है उसको विस्मृत करके पुनर्यत किंचित प्रसंगम आपाद्य, फिर बारंबार जो है वो प्रसंग लिया करके सक्रिय तुम एव आत्मा शून्य, वो कहता है कि भाई आत्मा सक्रिय हो सकता है, निष्क्रिय कैसे मैं हो सकता हूं, स्वप्न में भी अनुभव नहीं होता है इसका, निष्क्रिय कैसे हो सकता, निष्क्रिय आत्मा नहीं, यही बारंबार जो उसको शंका उत्पन्न कर देता है। पुनः पुनः तत्त्व भूतम उत्तरम भगवान अभिधत्ते, फिर भगवान को बारंबार समझाना पड़ता है कि नीति को जो चीज जैसी दिखती है वैसे ही नहीं होती। अरे स्वप्न में तुम देखते हो कि तुम गढ़े में जाकर के गिरे हो कुएं में, तो जो है वह कुएं में क्या गिरे हो तुम? कुएं में गिरे नहीं हो, तो बिस्तर तो लेटे हो, पर तुमको मालूम हो रहा मैं कुएं में गिरा, तो ये ऐसा मालूम होने से वही हो जाएगा? मालूम होने से ऐसा नहीं। इसी प्रकार तुमको भले ही क्रिया मालूम हो, पर इस समय भी तुम निष्क्रिय हो, तुम्हारा स्वरूप निष्क्रिय है, आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया का संबंध नहीं है। ऐसा बारंबार जो है उसको समझाते हैं भगवान। तो बारंबार पुनः पुनः तत्वभूतम उत्तरम भगवान अभिनते। क्यों ऐसा करना, बार बार समझाना? एक बार जो नहीं सुनता है उसको क्यों बोलना? कोई कोई महात्मा कहते भाई जो कछु समझे सैन ताते कहिए बैन, और सैन बैन समझे नहीं ताते रहिए मौन। जो कुछ इशारा, कोई थोड़ा इशारा करने से समझ जाता है तो उसको बोलना भी ठीक है, कहीं नहीं समझा तो बोल दी। और जो न सैन समझता है न बैन समझता है, इशारा भी नहीं समझता है और पानी से कह दिया तो भी नहीं समझता है, तो फिर उसको ताते रहिए और उससे मौने रहना चाहिए, वो समझेगा तो आई। ऐसे जब नहीं जगत समझता है तो फिर भगवान को भी चुप हो जाना चाहिए था, क्यों बारंबार कहते हैं? अरे भाई भगवान जानते हैं, भगवान में यही विलक्षणता है ना कि जीव में अहंकार होता है इसलिए जीव को दीन होना पड़ता है, जहां अहंकार रहेगी वहां दीनता भी रहेगी। एक से अहंकार करेगा दूसरे के सामने दीन हो जाएगा, अहंकार और दीनता एक साथ रहती है। भगवान में अहंकार भी नहीं है तो दीनता भी, इसलिए भगवान को चोट नहीं लगती। कोई बारंबार भी कहे तो भी भगवान के चित्त में क्षोभ कोई उत्पन्न नहीं होता। भगवान देखते हैं कि भाई इसको तो भूताविष्ट है ना, अरे भूताविष्ट व्यक्ति क्या बोल दिया, पागल व्यक्ति क्या बोल दिया, ये थोड़ा ध्यान दिया जाता है। ध्यान ये दिया जाता है कि कैसे इसका पागलपन दूर हो जाए। तो पागल व्यक्ति का भूताविष्ट व्यक्ति की वाणी का जो है व्यवहार की तरफ ध्यान नहीं है। भगवान देखते क्या करें, ये भी क्या करें, पराधीन है। इसलिए भगवान क्या देखते हैं कि वस्तुनश्च दुर्विज्ञेयत्वात्, जो हम समझाना चाहते हैं वो जरा बड़ी सूक्ष्म चीज, कठिन कठिन चीज है, तो इसको जल्दी समझ में नहीं आ रही है। तो पुनः पुनः प्रतिपादनम तत्तद भ्रम निराकरणार्थम उपज, वो पुनः पुनः जो है वह प्रतिपादन भगवान क्यों करते हैं कि वो जो भ्रम उसको हो जाता है बारंबार, उस भ्रम के निराकरण करने के लिए भगवान उसका उत्तर देते हैं। उसी को कहा तत्तद भ्रम निराकरणार्थम उपयुज्यते तथा च नास्ति पुनरुक्ति, इसलिए पुनरुक्ति दोष इसमें नहीं है। पुनरुक्ति दोष इसमें नहीं है कि एक ही वस्तु को बारंबार क्यों कहा जा रहा है, बारंबार कहा जा रहा है उसको समझाने के लिए। अस्कृत उक्त प्रतिवचनम एव अनुवदति, बारंबार कहा गया जो प्रतिवचन है उसी को कह दिया अव्यक्तोयम चिंतोयम। कर्माभाव उक्त इति संबंध, इसमें क्या कहा गया, कर्म का अभाव जो भाष्य में था ना, कर्माभाव उक्त के साथ जाएगा, इस प्रकार के कर्म का अभाव कहा गया। अव्यक्तोयम चिंतोयम न जायते मृते वा इत्यादिना आत्मनि कर्मा भाव उक्त, ये उक्त के साथ ले जाना, तो आत्मा में कर्म का अभाव कहा गया है। उक्तस्य न जायते मृते वा विपश्यति इत्यादि श्रुतौ, देखिए श्रुति में, यहाँ स्मृति में भी कहा गया है, श्रुति में भी कहा गया, श्रुति में कहा गया है काठोपनिषद काठकोपनिषद में न जायते मृते वापि नायं भूत्वा भविता वा न भूय इत्यादि श्रुतौ अप्रकृत स्मृतौ। ये जो गीता स्मृति है तो ये प्रकृत स्मृति और श्रुति दोनों में स्मृतौ असंगत्वादि न्यायेन। न्याय क्या है? न्याय यह है कि आत्मा असंग है, जो असंग होगा उसका किसी क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा। जैसे आकाश में सब क्रिया हो रही है पर आकाश का किसी भी क्रिया के साथ संबंध नहीं, इसी प्रकार आत्मा असंग है, इस काय कर्ण संघात में जो भी क्रिया हो रही है उसका कोई संबंध नहीं है। पर्दे पर कितनी भी क्रिया दिख रही है, गाड़ी दौड़ रही है, मोटर दौड़ रही है, आदमी दौड़ रहे हैं, पर पर्दे का उस क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसको कहा कि इत्यादि श्रुतो प्रकृत स्मृतो असंगत्वादि न्यायेन च प्रसिद्धत्वम् अस्ति। असंगत्व ये हो गया न्याय, इस न्याय से भी जो है प्रसिद्ध इसकी सिद्धि होती है। इत्याह इसी को भाष्यकार भगवान ने क्या कह दिया था कि श्रुति स्मृति, हाँ श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्त। और वक्षमाण जो कह दिया तो वक्षमाणस्य, तो वक्षमाण क्या है? तो वक्षमाण को कहते हैं कि वो क्यों का न केवलम उक्त कर्म भाव है, जो असंग है उसका किसी भी क्रिया आदि के साथ संबंध नहीं होता है, ये न्याय। असंगो यम पुरुष, ये तो पूरा का बृहदारण्य किसी पे चल रहा, असंगो यम पुरुष न सज्जते। श्रुति पर वो न्याय, श्रुति में भी बहुत न्याय है, तो वो न्याय वहीं का दिया असंगत्व बनता, जिसलिए असंग है इसे न सज्जते, किसी भी कर्म से वो सज्जित नहीं होता, न व्यथते न रिष्यति। ये बृहदारण्य में जो है वो नेति नेति के जहाँ व्याख्यान है वहां अंत में यही आता है। श्रुति तो है पर श्रुति में मैं कहना, श्रुति में भी बहुत न्याय है पर वो न्याय है, आप बृहदारण्यक में तो कितना न्याय देखेंगे, तो न्याय करके माना जाता है। बृहदारण्यक में जितने जितना इनका प्रकरण है सब न्याय है, याज्ञवल्क्य का प्रकरण वो सब न्याय का युक्ति से सिद्ध किया, यही न्याय। श्रुति में भी न्याय है, वो न्याय का उदाहरण है, चाहे उसको श्रुति का को लेकर के आप देखो, चाहे बाहर भी लोग, जो भी असंग रहेगा उसका संबंध नहीं रहेगा, श्रुति का मतलब बाहर का ले लो, पर वो श्रुति में भी कथित न्याय है। तो बहुत उदाहरण श्रुति कथित न्याय का भी देते, श्रुति में जो कथित न्याय असंगत तो जहाँ है वहां पर जो है कर्म भाव, न्यायेन च प्रसिद्धम प्रसिद्धत्वम अस्ति, इस न्याय से जो है प्रसिद्धत्व, इसी न्याय से जो है प्रसिद्ध। असंगत्व सूक्ष्मत्व व्यापकत्व ये सब जो है वो न्याय। इसी को कहा श्रुति स्मृति, न केवलम उक्त कर्माभाव किंतु आगे कहेंगे भी, किसको कहेंगे? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नव द्वारे पूरे ते नैव कुर्वन्न कार्यन। तो ये आगे कहेंगे भी इत्यादो वक्षमाणस्य इत्याह। इसी को भाष्यकार भगवान ने कह दिया था कि भाई वक्षमाणस्य तस्मिन् आत्मनि कर्माभावे, भाष्य में देखिए तस्मिन् आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़। उस आत्मा में कौन आत्मा? कर्माभावे आत्मनि, यही हो गया अकर्म, इसमें कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत रूढ़, कर्म रूपी विपरीत दर्शन अत्यंत रूढ़, उसको तीर में, आत्मा कैसा है, अकर्म है, कर्म का अभाव है, और उसमें विपरीत दर्शन क्या है, कर्म। ये विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूपम, ये एकदम सबके अंदर जो है बहुत तेजी से घुसा हुआ है। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्मैव विपरीतम तस्य दर्शनम, कर्म ही जो है वह नहीं, थोड़ी सी टीका होने लगी, ननु कर्मणो देहादि निर्वर्तत्वेन त्रैविध्यात् कूटस्थ स्वभावस्य आत्मनो असंगत्वात् तद् व्यापार रूपस्य कर्मणो अप्रसिद्धत्वात् न तस्मिन् अकर्मणि विपरीत कर्मणो दर्शनम सिद्ध्यति। ये पूर्व पक्षी का कहना है कि वही आत्मा में जो है वह कर्म दर्शन, कर्म का भ्रम तो नहीं हो सकता किसी को, तो क्यों नहीं हो सकता, का इसलिए नहीं हो सकता है कि आत्मा है असंग है ना, इसलिए ननु कर्मणो देहादि निर्वर्तत्वेन, कर्म देहादि से निर्वर्तित होता है, तो तीन प्रकार का होता है, कायिक वाचिक मानसिक, तो त्रैविध है कर्म का। तो देखिए कायिक कर्म का काय से संबंध हो गया, वाचिक कर्म का वाणी से संबंध हो गया, मानसिक कर्म का मन से संबंध हो गया, और आत्मा जो है कूटस्थ स्वभाव से आत्मनो, कूटस्थ स्वभाव वाला जो आत्मा है वो असंगत का, वो तो असंग है, वो है असंग। तो तद व्यापार रूपस्य कर्मणो अप्रसिद्ध, तो वो व्यापार रूप जो कर्म है ना वो आत्मा में तो हो नहीं सकता है, आत्मा में अप्रसिद्ध है, इसलिए न तस्मिन् अकर्मणि विपरीत दर्शन विपरीतस्य कर्मणो दर्शनम सिद्ध, इसलिए आत्मा रूपी अकर्म में विपरीत दर्शन रूपी कर्म सिद्ध हो नहीं सकता है, तो कोई कैसे देखेगा, उसको कैसे देख सकता, हो ही नहीं सकता वहां पर। अरे रेती में जल कैसे हो सकता भाई, तो जल कैसे देखे, ऐसी आशंका करके कहते हैं, कहते हैं कि यही तो बात है ना, मुश्किल यही है ना, है नहीं पर दिखाई दे देता है, यही कठिनाई है। तस्मिन् आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि, वो कर्माभाव अकर्म रूप जो आत्मा है उसमें असंग जो आत्मा है, कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़म यतः, इसलिए विपरीत कर्म दर्शन जो है, कर्म जो है कर्म ही विपरीत है, वो दर्शन जो है इतना अंदर से घुस गया है बुद्धि में कि वो तो निकलते नहीं, क्या किया जाए। इसी को कहते कर्मैव विपरीतम, टीका में लिखी कर्मैव विपरीतम तस्य दर्शनम इति, कर्म ही विपरीत, कोई है विपरीत दर्शन माने कर्म दर्शन, विपरीत दर्शन माने अकर्म रूपी आत्मा में कर्म दर्शन। अहम कर्ता इति आत्म समानाधिकरणस्य व्यापारस्य अनुभवा, सभी को अनुभव हो रहा है मैं कर्ता हूं, तो देखिए क्रिया के साथ समानाधिकरण आत्मा का बना लिया, अहम कर्ता इति आत्म समानाधिकरण से व्यापार से, आत्म समानाधिकरण रूप जो व्यापार है उसका अनुभव, अनुभव होने से कर्म भ्रमस्तावत आत्मनि अत्यंत रूढ़ो अस्ति, इसलिए अनुभव से तो यही मानना पड़ता है कि कर्म भ्रम जो है वह अत्यंत अंदर बैठ गया है बुद्धि, ऐसा बैठा हुआ है कि वो कर्म से संबंध वो मान करके चले, जरा सा विपरीत कर्म हो जाए दुखी हो जाएगा, जरा अनुकूल हो जाए, वो कर्म से संबंध माने बिना ये जी नहीं सकता है, इतना अंदर हो। और ज्ञान की दृष्टि से देखे तो हंसी आएगी कि नहीं, कि था कोई संबंध नहीं, हाँ इतना जन्म पाया ये, बिना जो है बिना किसी के जन्म पाया, जैसे कोई सपने में एक जन्म से दूसरे जन्म में जाए ऐसे जन्म से जन्म करता रहा, ये इसी को कहते हैं कि देखो कितना रूढ़ हो गया है। आत्मनि अत्यंत रूढ़ो अस्ति इत्यर्थ, आत्मनि कर्म विभ्रमो अस्ति इत्यत्र हेतुमः। आत्मा में कर्म विभ्रम है, क्यों हो गया भाई आत्मा में? आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त तो स्वभाव है, उसमें कर्म का भ्रम कैसे हो गया? भ्रम के लिए भी कोई निमित्त चाहिए कि नहीं? भ्रम कैसे हो गया? अरे भाई भ्रम हो गया, अरे हो गया कैसे हो गया, ये तो बात है ना। अरे ऐसा है कि कोई चीज ऐसी होती है कि जिसके विषय में ये नहीं पूछा जा सकता कैसे हो गया। अरे बड़ों बड़ों को हो जाता है तो आपको कैसे हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसी कहते यथा किम कर्म किम कर्मेति कवयो पितृ मोहिता। बड़े बड़े जो है कवि इस विषय में मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान मोहित हो जाते हैं, तो सामान्य जगत के लोगों को यदि मोह हो गया भ्रम हो गया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कोई आता था एक संत थे तो से कहता था कि महाराज क्या करें, मन बड़ा चंचल है। अरे कहा ये क्या बता रहे, ये कोई आश्चर्य थोड़ो है, आश्चर्य यही हो है कि मन जो है संकल्प रहित हो जाए, ये आश्चर्य। ये कौन सा आश्चर्य है, ये तो हो ही रहा है, ये तो होते ही रहता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, इसकी चिंता मत करो। चिंता इसको करो कि ये संकल्प रहित कैसे हो, वो तो है ही। इसी को कहते हैं कि देखो ये तक किम कर्म किम कर्मेति कवयो पितृ मोहिता, कैसे हो जाता है ये मोह? अरे शरीर के साथ व्यवहार करना, तो देहाद्याश्रयम कर्म शरीर के आश्रय कर्म है। अब शरीर के आश्रय कर्म है पर केवल शरीर से कर्म नहीं होता है, केवल शरीर से कर्म नहीं है, शरीर आश्रय कर्म पर केवल शरीर से नहीं होता, चेतन से शक्ति शरीर में मिलती है, इसलिए भ्रम हो जाता है। इसलिए कि उस कर्म को आत्मनि अध्यारोप्य, आत्मा में क्या करता है उसका अध्यारोपण कर लेता है। अहम करता, तो मैं ये कर्म कर रहा हूं, ममेतत् कर्म मेरा ये कर्म है, ये दूसरे का मैं कैसे कह दूं? अरे मैंने किया, इसको देखे भूल भी नहीं सकता, ये छिपा भी नहीं सकता, कैसे छिपा? दूसरा दुनिया से छिपा ले, अपने से छिपा सकता है? उनको जीवन भर बैठा रहता है ये पाप मैंने किया है, इसका फल आएगा। तो कर्म से अपने को पिंड नहीं छोड़ सकता, कर्म से अपने को पिंड। तो इस बात को कहते हैं कि देखो एक महात्मा एक बार वृंदावन में, बहुत दिन की बात है, महाराज थे वहां पर दक्षिण का महाराज, बड़ा विद्वान जो है और तांत्रिक, तो महाराज से एक प्रश्न किया। मैं बैठा था, उसने कहा कि महाराज बाकी तो ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूं, निषद आदि सब देखा है, कोई अपने को इसमें शंका नहीं है, पर पूर्व जो हो गया है उसकी जो स्मृति चित्त में आती है उसको कैसे मिटा? प्रश्न यही था कि पूर्व की स्मृति जो किए हुए थी बारंबार चित्त में आ जाती है, उसको कैसे मिटा? उसको मिटाने के लिए कोई उपाय? बहुत दिन की बात है, क्योंकि आज की बात है 52 की बात, मैं आपको जो कह रहा हूँ 52 की बात। यही एक बड़ी भारी जो है वह झट क्या हो जाता है कि आत्मा में आरोप हो जाए, आरोप होकर के अहम करता मम एतत् कर्म, मेरा एक कर्म है, मैं अस्य फलम भोक्तव्य, इसका फल तो अपने को जरूर भोगना पड़ेगा। ये जो है बुद्धि में यही बात बैठ जाती है। थोड़ी सी टीका देखिए, वो अलग प्रसंग है। आत्मनि कर्म विभ्रमो अस्तित हेतु में आयत आत्मनो निष्क्रियत्वे कुतस तस्मिन यथोक्तो विभ्रम संभवेत, कहते आत्मा जब निष्क्रिय है तो उसमें भ्रम कैसे हो जाता है, इसकी आशंका करके कहें कि देह है। क्या कहा था, तो देह इंद्रियादि ना, ये कहा था ना भाष्यकार भगवान ने कि देहाद्याश्रयम कर्म आत्मनि अध्यारोप, देहादि के आश्रय जो कर्म है उसका आत्मा में अध्यारोप कर लेता है। इदानीम आत्मनि अकर्म भ्रम उदाहरति, अब देखो आत्मा में अकर्म भ्रम, उसका उदाहरण देते हैं। अकर्म ये भी तो भ्रम है ना, तो इसका भी उदाहरण देते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं तो भाष्य में देखिएगा, तथा अहम तूष्णीम भवामी ये न हम निरायासो अकर्मा सुखी श्याम, होता है ना, ये बड़ा जगत में रहने से व्यवहार में बड़ा ये कर्म सब पकड़ लेता है, अब जाकर के मैं एकदम बैठ जाऊंगा, कोई कर्म नहीं संबंध रहेगा, कर्म नहीं करूंगा तो फल कहां से। ये देखो अकर्म का अध्यारोप करना, ये अकर्म का भी अध्यारोप कर रहा है ना, अकर्म किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसका अध्यारोप करता है, ये शरीर के अकर्म का अध्यारोप करता है, और शरीर तो जो है कर्म होगा अकर्म कैसे होगा, और देखो उसका भी अध्यारोप करता है। इले तथा अहम तूष्णीम भवामी ये न हम निरावासो अकर्मा सुखी श्याम, तब एकदम मैं निरायास हो जाऊंगा, अकर्मा हो जाऊंगा, कोई भी दुख नहीं है। यदि कार्यकरण आश्रय व्यापारों परमम, ऐसा करके वो कार्यकरण के आश्रय जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार को रोकता है, कार्यकरण आश्रय व्यापार को रोकता है, उस समय कहाँ सावधान रहता है कि मेरे में तो ये कार्यकरण आश्रय व्यापार को जो मैं रोक रहा हूँ, इसको रोकने से अपने को व्यापार रहित समझ रहा हूँ, इसको रोकने से अपने को व्यापार रहित समझ रहा हूँ, तो क्या मैं कभी व्यापार वाला रहा, ये रोक करके जो है व्यापार रहित रहूंगा। तो ये कार्यकरण आश्रय व्यापार उपरम तत्कृतम च सुखित्वम, और सोचता है कि इसे मैं सुखी हो जाऊंगा, इति आत्मनि अध्यारोप्य, ऐसा आत्मा में अध्यारोप करके अर्जुन के समान कह दे न किंचित करोमि कर, न करो मैं किंचित, अब मैं कुछ नहीं करूँ, दुख का हेतु है सुख नहीं करूँ, तूष्णीम सुखम आसम चुप बैठ जाओ, इति अभिमन्यते लोक, लोक ऐसा अभिमान करता है, ऐसा लोक में अभिमान देखा जाता है। तो दोनों प्रकार का अभिमान किया देखिए, जो अनात्मागत अकर्म है उसको भी अपने मध्यारोप किया है? और जो जो है वह शरीरगत जो है अकर्म है उसका भी अध्यारोप किया, तो कर्म का भी अध्यारोप करता है और कर्म का भी अध्यारोप करता है, ये आत्मा में अध्यारोप करके बैठा हुआ है। थोड़ी सी टीका देखिए, इदानीम आत्मनि अकर्म भ्रम उदाहरति तथेति यथा सुक्त स्वाभाविकम अरूप्यत्वम, जैसे सुक्ति माने सीपी में चांदी नहीं है, स्वभाव से चांदी नहीं है, अब उसको रूप्यत्वम आरोपितम, उसमें चांदीपना आरोपित है, और तद अभाव की आरोप्य अभावत्वात् आरोप पक्षपाती। वो आरोप पक्षपाती जो है ना, जिसका आरोप रहा है उसी में रहेगा ना, तो उसके अभाव का भी आरोप, जो है ही नहीं है तो है ही नहीं है। हाँ बताओ, जब रस्सी में सांप उत्पन्न नहीं हुआ तो कहाँ गया? अरे अब तक सांप था, अब सर्पा भाव। अरे सर्पा भाव का, सर्पा भाव का आरोप तुम क्यों करते हो? सर्प हुआ तीनों काल में हुए नहीं, तो सर्प का अभाव का आरोप कर रहे हो। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि यथा सुक्त स्वाभाविकम अरूप्यत्वम, रूप्यत्वम आरोपितम, तद अभावोपि आरोप्य अभावत्वात् आरोप पक्षपाति, तथा आत्मनोपि स्वाभाविकम अभिक्रियत्वम। इसी प्रकार आत्मा में भी स्वाभाविक अभिक्रियत्व है और सक्रियत्व का अध्यास करता है। अब तद अभावत्वात् कर्माभावोपि अध्यस्यते एव। अब फिर क्या है कि जो है वह सक्रियत्व का अभाव है कर्माभाव, उस कर्माभाव को भी अध्यासी कर, तो वो भी अध्यासी है। ऐसा मानते हुए जो है इसका उपसंहार करते हैं, ये दोनों प्रकार का अध्यास चलता है इसमें। तत्र इदं लोकस्य विपरीत दर्शन अपनयनाय आह भगवान। ये लोक में जो विपरीत दर्शन ये हो जाता है, इस विपरीत दर्शन को हटाने के लिए भगवान कहते कर्मण्य कर्मी। अरे कर्म दिखाई दे रहा है तुमको, और देख रहा है कि ये अकर्म है, ये कर्म नहीं है, कर्माभास है, और कर्म का अभाव दिखाई दे रहा है, तो भी समझने के कर्म का अभाव जो दिखाई दे रहा है, तो जहाँ कर्म का अभाव तुम ले रहे हो शरीर में, वहाँ कर्म का अभाव है ही नहीं है, और आत्मा में तो अभाव सदा से ही है, ऐसा जो जानता है वही बुद्धिमान है। तो कर्मण्य कर्म यह पश्चिम यहाँ पर थोड़ी सी है, उसको देख ले। आत्मन कर्मादि विभ्रमे लौकिके सिद्धे सति इदं कर्मणि इत्यादि वचनं तत्परिहारार्थं भगवान उक्तवान इत्यर्थः। कहते आत्मा में कर्मादि का विभ्रम होता है, तत्र माने आत्मा में किसका विभ्रम हुआ? कर्मादि का विभ्रम हो गया। तो कर्मादि का जो ये विभ्रम है, ये लौकिक सिद्धे सति है, ये लोक में सिद्ध है ना, ये तो स्वाभाविक सिद्ध हो गया ना लोक में मोह के कारण। तब इदम कर्मणि इत्यादि वचनम, इसी को लेकर के है इदम कर्मणि, जो मने जो भगवान कह रहे हैं कर्मणि अकर्म या कशी। तो कर्म तो लोक सिद्ध है वहां, कर्म भ्रांति, क्योंकि प्रश्न ये हो सकता है ना कर्म है ही नहीं है, तो फिर ये उत्तर काहे को देना? तो लोक सिद्ध है कि कर्म की प्रतीति लोक सिद्ध, वो लोक सिद्ध प्रतीति को लेकर के भगवान कहते हैं कि नहीं, जो इस कर्म में अकर्म देखता है, आत्मा के वास्तु स्वरूप को देखता है, वो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान नहीं है। इसी को टीकाकार ने लिखा, इदम कर्मणि इत्यादि वचनम तत्परिहारार्थम भगवान उक्तवान, उसके परिहार के लिए भगवान ने कहा। अब संप्रत्युक्ते अर्थे श्लोकाक्षर समन्वयम दर्शयितुम कर्म इत्यादि व्याचिक्षासुर भूमिकाम करोति। अब ये जो है संप्रत्युक्त जो अर्थ है, उसमें श्लोक के अक्षर के समन्वय दिखाने के लिए कर्मण इत्यादि का व्याख्यान करते हुए भूमिका करते हैं भगवान। क्या भूमिका करते हैं? अत्र च कर्म कर्मैव सत् कार्यकरणाश्रयम् कर्म रहिते अभिक्रिय आत्मनि सर्वे अध्यस्तम्। कर्म कर्म ही है, है? और कहाँ रहता है वो? कार्यकरणाश्रय है, और आत्मा कैसा है? कर्म रहित, अविक्री है। ऐसे आत्मा में सभी ने कर लिया अध्यास। अब अध्यास करके क्या कहता है पंडितो हम करो भी इति मन्यते। हाँ, पंडित भी है तो भी कहता है मैं करूंगी, मैं एक ही कर्म का करता हूँ, इसका भोक्ता बनूंगा। अब इसका विचार कल करेंगे, समय हो गया, इसी तो आज थोड़ा सा और कर लेना था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।